Program Trzeci Polskiego Radia mamy wtorek, trzeci dzień kwietnia, minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Pierwszy w Polsce proces oskarżonego o kontakty z ISIS trwa przed sądem w Katowicach. Zgłoszony przez PiS projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczy m.in. autonomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej. Premier Izraela zrywa porozumienie z ONZ-em w sprawie afrykańskich migrantów w tym kraju. Marokańczyk oskarżony o związki z tzw. Państwem Islamskim nie przyznaje się do winy. Przed sądem okręgowym w Katowicach rano rozpoczął się proces. Murad AT. Pierwszy zarzut, udział w ISIS. Czy do tego czynu pan się przyznaje? Nie przyznaję się do popełnienia pierwszego z zarzucanych mi czynów. Proszę pana, drugi zarzut dotyczy wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w karcie pobytu w Austrii. Czy do tego zarzutu pan się przyznaje? Tak, przyznaję. Marokańczyk przyznał się także do posiadania narkotyków i przywiezienia ich do Polski z zagranicy. Murad T., podając się za uchodźcę z Syrii, przyjechał przez Czechy do Polski. Został zatrzymany w Rybniku pod koniec 2016 roku. Według prokuratury miał powiązania z terrorystami odpowiedzialnymi za zamachy w Paryżu. W 2015 roku pełnił wówczas rolę zwiadowcy. Prawo i Sprawiedliwość złożyło do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Proponowane zmiany dotyczą m.in. autonomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej czy trybu wyłaniania kandydatów na prezesów sądu. Projekt zmian trafił do Kancelarii Sejmu 30 marca. Dzisiaj udostępniła jego treść na swoich stronach. Dziś wchodzi w życie też znowelizowana ustawa o Sądzie Najwyższym. Wprowadza ona m.in. możliwość składania do Sądu Najwyższego skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki, w tym z ostatnich 20 lat. Ustawa przewiduje też, że sędziowie, którzy ukończą 65 lat, przejdą w stan spoczynku, chyba że prezydent zgodziłby się na ich wniosek na przedłużenie pracy. Obecnie wiek przechodzenia w stan spoczynku to 70 lat. Gang oszustów handlujących zabytkowymi samochodami rozbili policjanci z Rzeszowskiego Oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymali 6 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnobrzegu Andrzej Dubiel. Podejrzani zawierali umowy dotyczące renowacji samochodów zabytkowych, nie mając zamiaru wywiązywania się z tych umów. Właścicieli pojazdów wprowadzano w błąd co do rzekomych postępów prac renowacyjnych, prezentując im fałszywą dokumentację zdjęciową. Ponadto oferowano również do sprzedaży auta, które nie były własnością osób podejrzanych. Pokrzywdzonymi były osoby z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej. Straty oszacowano na co najmniej 3,5 miliona złotych. W większości przypadków wartość jednego auta przekraczała ponad 150 tysięcy złotych. Policjanci odzyskali zabytkowe samochody i części do ich renowacji warte blisko 630 tysięcy złotych. Według śledczych grupa mogła działać od 2015 do 2018 roku na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Dwie z zatrzymanych osób zostały tymczasowo aresztowane. Pozostałe wyszły za poręczeniem majątkowym, mają zakaz opuszczania kraju. Premier Izraela zerwał porozumienie z ONZ-em w sprawie afrykańskich migrantów w tym kraju. Wcześniej Benjamin Netanyahu je zawiesił. Zrobił to kilka godzin po ogłoszeniu, że do uzgodnienia w sprawie migrantów z Afryki doszło. Najprawdopodobniej chodzi o nacisk małych skrajnie prawicowych partii, które wchodzą w skład koalicji z ugrupowaniem premiera. Chodzi o 42 tysiące migrantów z krajów środkowej Afryki. W ostatnich miesiącach izraelskie władze chciały deportować takie osoby z powrotem do krajów, z których przyjechały. Decyzję wstrzymał jednak izraelski Sąd Najwyższy, który przychylił się do argumentów obrońców, że odesłanie ich do krajów pochodzenia może wystawić ich na tortury lub nawet śmierć. Wczoraj premier Netanyahu ogłosił na konferencji prasowej, że udało się osiągnąć porozumienie z ONZ. Na jego mocy połowa z imigrantów miałaby otrzymać pozwolenie na czasowy pobyt w Izraelu, a druga połowa miałaby zostać odesłana do Niemiec, Włoch czy Kanady. To dobre porozumienie. Jestem zadowolony, że wraz z ONZ udało się je osiągnąć. Pozwala nam to rozwiązać problem i chronić interes państwa Izrael. Zaledwie kilka godzin później okazało się, że izraelskie władze zmieniły zdanie i zawiesiły porozumienie. Powodem miały być naciski partii skrajnie prawicowych, które sprzeciwiają się obecności afrykańskich migrantów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Lokalne władze Jekaterynburga zlikwidowały demokratyczne wybory mera. Samorządowcy będą sami wybierać gospodarza miasta spośród kandydatów, którzy zgłoszą się do konkursu. W ocenie działaczy opozycji to pierwszy krok do stopniowej likwidacji demokratycznych wyborów w całej Rosji. Przeciwko decyzji samorządowców zaprotestowali mieszkańcy Jekaterynburga. Około 5 tysięcy osób wyszło na ulice miasta, ale radni nie wzięli pod uwagę ich opinii. Politolog z Centrum Carnegie Andrzej Kolesnikow twierdzi, że ten precedens zostanie wykorzystany, aby zlikwidować bezpośrednie wybory merów w całej Rosji. W jego ocenie decyzja lokalnych samorządowców narusza konstytucję i niszczy demokratyczne instytucje. Obecny mer Jekaterynburga Jewgeni Rojzman nazwał uchwałę lokalnych radnych obelgą rzuconą w twarz

czy w Sejmie, zawsze będzie wam potrzebny kan, delikatny niczym chłodnica, który pięść podniósł, podsunie wam, a wy się będziecie zachwycać, co oznacza co stwierdzenie to, w przybliżeniu drodzy rodacy, ta antropomorfizacja to, twórcza myśl, że prostak jest pracy. Teraz pora na zamykać kran, wygłaszając morał szczęśliwy. Zawsze będzie wam potrzebny ham, zawsze będzie wam potrzebny ham, zawsze będzie wam potrzebny ham. I dlatego Chrystus ma wiecznie ze spektaklu Dyzma w Chorzowskim Teatrze Rozrywki. Musicalu napisanym przez Wojciecha Młynarskiego, a skomponowanym przez Włodzimierza Korcza. Tyle ku pokrzepieniu poświątecznym, a teraz coś na osłodę i na do usłyszenia. Kącik cukierniczy, w którym zaśpiewa Katarzyna Żak, ale wcześniej wypowiedzą się w skeczu autorstwa Marii Czubaszek, Jolanta Zykun, Barbara Wrzesińska i Jerzy Dobrowolski. Będzie to nagranie z 87. odcinka ilustrowanego magazynu Autorów z 1975 roku. My dziękujemy i życzymy miłego słuchania. Kochanie, no? Co byś powiedział, gdybym cię jednak otruła? Spodziewasz się dziecka? A jaki dzisiaj dzień? Niedziela. Ach, to nie, dziecko przychodzi w poniedziałki. W takim razie, kto to może być? Czy ja wiem, może ten facet, który zamiast cjanku sprzedał mi przez omyłkę cukier, puder. A nie mówiłem, że w drzwiach powinien być Judasz? Gdyby był, moglibyśmy teraz zobaczyć. Nie widziałeś faceta, który zamiast cjanku sprzedaje komuś cukier, puder? Nie bardzo. A zresztą wcale nie jest pewne, czy to on. Równie dobrze może być kto inny. Ale równie dobrze może być on. I niewykluczone, że ma cjanek. Kochanie, ale po co nam już cjanek? Nigdy nie wiadomo, co, kiedy i do czego się przyda. Na wszelki wypadek otworzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy tu mieszkają państwo Mary i John Smithowi? Zamieszkali przy 24 Avenue, apartament 106, 30 piętro? Bo wszystko się zgadza. Rzeczywiście, a pani do kogo? No, do państwa, to znaczy do państwa Mary Johna Smithów. Tak, w takim razie bardzo proszę do pokoju. Dziękuję. Pozwól, kochanie. To pani... Doris Clay z ogniska domowego. Mam nadzieję, że jesteście państwo wiernymi słuchaczami naszej audycji. Tak czy inaczej zostaliście szczęśliwcami, którzy drogą losowania trafili na listę 10 najlepszych małżeństw roku. Małżeństw, kochanie. Przeprowadzamy z nimi wywiady. Z nami wywiady. Stąd moja wizyta. Tak. Od tej chwili wszystko, co zostanie powiedziane, no, będzie świadczyło na korzyść państwa. No więc pytanie pierwsze. Pierwsze pytanie, kochanie. Które z państwa jest panią Mary Smith? Ale to ja. To żona jest. Tak, przypuszczałam. Proszę stanąć po mojej lewej stronie. Dziękuję. A kto z państwa jest panem Johnem Smithem? No ja. Ja jestem Johnem Smithem. Tak. Wie pan, że to się rzuca w oczy. No. Proszę po mojej prawej stronie stanąć. Proszę bardzo. I jesteśmy, proszę państwa, w domu państwa Mary i Johna Smithów. Szczęśliwych wybrańców ślepego losu, którzy drogą losowania trafili na 10 najlepszych małżeństw roku. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy bardzo. I życzymy doczekania. Dziękujemy bardzo. Ile lat jesteście państwo po ślubie? Ile lat jesteśmy? 10 po ślubie. I życzymy doczekania co najmniej srebrnych godów. No. A teraz takie pytanie. Jak państwo żyjecie? Jak państwo żyjecie? Powiedz, kochanie, jak państwo żyjecie? No więc żyjemy ze sobą długo i szczęśliwie. Tak, bardzo długo. Tak. Ze sobą. A czemu to państwo zawdzięczacie? Powiedz, kochanie. Właściwie to zupełnie, wie pani, obcemu człowiekowi. Obcemu człowiekowi. Prawdopodobnie przez omyłkę. Dlaczego tak mrugasz, kochanie? O, mąż chce zapewne pani dodać odwagi. No więc jak słyszeliśmy, proszę państwa, swe długie i szczęśliwe pożycie nasi bohaterowie zawdzięczają zupełnie obcemu człowiekowi. Tak. Jak się łatwo domyśleć, tym człowiekiem był urzędnik. To był urzędnik, który 10 lat temu temu połączył państwa Smithów węzłem małżeńskim. A. I tak to się zaczęło. Czyż nie? Nie, bo nie. Ten facet miał mi tylko skombinować... Kochanie, takie detale naprawdę państwa nie interesują. Krótko mówiąc, a przepraszam, czy można? Oczywiście można. Kochanie, proszę pani, krótko mówiąc, nasze długie życie zawdzięczamy cukrowi. Aha! Cukrowi. No więc, jak państwo słyszeli, nasi bohaterowie zawdzięczają swe długie pożycie cukrowi. Cukrowi. Jakiemu? Pudrze, bo ten facet zamiast dać... rozumiem. A więc, jak słyszeli państwo, nasi bohaterowie żyją ze sobą długo i szczęśliwie dzięki cukrowi w pudrze. Cukrowi w pudrze. A więc jeszcze raz sprawdziło się znane hasełko, że cukier lepi. Lepi. To znaczy scala. Cementuje. O, państwu Mary i Johnowi Smithom jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dziękuję. I życzę wszystkiego najlepszego na starej, bo już 10-letniej drodze życia. A państwu przy głośnikach przypominam, cukier lepi. Cukier w pudrze jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej cukier w pudrze. Z najlepszą spośród 10 par małżeńskich roku 75 rozmawiała Doris Clay z Ogniska Domowego. Bezą mnie, bezą mnie kuszą, że słodko się żyje, a jeszcze i słodziej się da. Bezą mnie, bezą mnie kuszą, bezą, bo stuszą, to głos mój policzą za dwa. Beze mnie, beze mnie muszą bełtać ten cukier na lukier i pianę tę bić. Beze mnie, beze mnie muszą cierpko i kwaśno i przaśno, bo różnie chcę żyć. Mam ja znajomą, a ona wiadomość, że jutro zakończy się świat. I mam znajomego, dobrego, bo w oczach ma radość i mgłę sprzed 100 lat. Bezą mnie, bezą mnie kuszą, beza po puli otuli półkuli i kraj. Bezą mnie, bezą nie wzruszą, z jaj się ją robi i chyba przepraszam dla jaj. Beze mnie, beze mnie muszą mienić ten cukier na lukier i pianę. Beze mnie, beze mnie muszą cierpko i kwaśno i przaśno, bo różnie chcę żyć. A ten mój znajomy ma 4 balkony i pomysł, że za jakiś czas zaprosi do domu i razem z balkonu któregoś wyjrzymy na świat. Beze mnie, beze mnie muszą, beze mnie zrobią, a niech tam, niech będę i be. Beze mnie muszą, raczej beze mnie z uwagi na miłość mgłę. Uwagi na miłość i mgłę. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Zbliża się 13:30. Muzyczna poczta UKF. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do wspólnego układania najbliższej pół godziny w Trójce. Czekamy na Państwa maile i telefony 2021 lub ukf@polskieradio.pl. Pan Tomasz proponuje na początek Nirwanę i Smells Like Teen Spirit. Smells Like Teen Spirit i Nirvana. 22.7 Trójka, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Pan Wojciech pisze. Za oknem chmury, deszcz i zimno, aż 3 stopnie. Może program trzeci grają Cień Wielkiej Góry. Rozgoni te chmury i wyjdzie słońce.

jeszcze wszystko będzie możliwe, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy. Muzycznej pościółkę, grupa WW. A kolejnego utworu nie słyszałem już całe wieki. Można coś tak spokojniejszego jeszcze, w starym stylu. Manhattan Transfer, Chanson d'Amour. To był kiedyś taki wspaniały lat 70. przebój, który po prostu pięknie się tańczył, piękna zabawa była. Transfer i wielki przebój Chanson d'Amour. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Ryszard z Ustrzyk pozdrawia wszystkich, którzy w święta oglądali film Sugar Man i prosi o piosenkę Rodrigueza. Sugar Man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships